rzeczywiście o Marku Grechucie. Proszę wsłuchać się w ten tekst, proszę pomyśleć o tym, bo być może, jeśli ktoś tak przysłucha się tym słowom, to wsiądzie w pociąg, samochód, samolot i tutaj do nas przybędzie. Do Szczebrzeszyna, do Zamościa, na Roztocze, no i będzie razem z nami na Festiwalu Stolica Języka Polskiego. Dziękuję, Lwie, dziękuję, że ze mną byłeś. Pani Dominika Lipska, Krystyna Czubówna w Zamościu, Romuald Wrzoda, Katarzyna Stoporczyk w Warszawie, Zofia Kruszewska, Wojtek Dorosz. Dziękuję, kłaniamy się. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Gdy żałujesz tych, z których nie masz nic, jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Zapraszamy do reklamy. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnez? Nie. Ale jak to? Przecież magnez korzystnie wpływa na mięśnie. Zgadza się, ale jakiś magnez to za mało. Lepiej stosować Neomax Kurcz. Neomax Kurcz? A co za różnica? Najlepiej poczuć ją samemu. Pani redaktor, Neomax Kurcz oprócz magnezu zawiera witaminę B6 i potas, który wspiera prawidłową pracę mięśni. Mnie pan przekonał. Mnie też. Suplement diety Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 sierpnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W stolicy trwają uroczystości rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Za chwilę relacja naszej reporterki. Dziś także wspomnienie o radiowcach z powstania i początek kolejnej akcji wysyłania weteranom kartek. Przedstawiciele powstańców i władz rozpoczęli na warszawskiej Ochocie główne uroczystości 77. rocznicy wybuchu powstania. To tutaj w budynku przy ulicy Filtrowej dowódca okręgu warszawskiego AK pułkownik Antoni Chruściel wydał rozkaz rozpoczęcia zrywu. Na miejscu jest Martyna Szymczakowska. Martyna, o czym mówili uczestnicy obchodów? Wszyscy podkreślali, jak ważne jest to miejsce na mapie powstańczej Warszawy. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk zwracał uwagę, że dowództwo Armii Krajowej nie wyobrażało sobie podjęcia innej decyzji niż właśnie rozpoczęcie powstania. Po 5 latach trwania w niewoli młodzi żołnierze Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, wszystkich tych, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim, nie wyobrażali sobie innego rozwiązania. Oni po prostu rwali się do boju. Powstaniec z 4. obwodu Ochota Bogdan Bartnikowski we wzruszających słowach zwrócił się do swojego dowódcy. Panie general Monder, my pozostali jeszcze przy życiu. Staramy się w dalszym ciągu mówić o tamtych wielkich dniach, kiedy Ochota była przez 10 dni wolna. Panie generale Monter, czołem. Uroczystości na Ochocie odbywają się w asyście wojskowej przy wyjątkowej atmosferze powagi i zadumy, charakterystycznej dla wszystkich dzisiejszych uroczystości. Mówiła Martyna Szymczakowska, dziękujemy za relację. Godzina W to manifestacja wspólnoty i radość z przynależności do niej. O 17:00 jak co roku mieszkańcy stolicy oddadzą hołd powstańcom, mówi dyrektor Muzeum Powstania Jan Ołtakowski. Mamy takie miasto, gdzie ludzie przyjeżdżają, można powiedzieć, trochę jak nomadzi, to znaczy nie zapuszczając korzeni. I nagle przychodzi 1 sierpnia, godzina W, ten moment, kiedy wyją syreny, zatrzymują się samochody, ludzie stają. I tą minutą ciszy, zatrzymania, westchnienia, modlitwy, jakieś apostrofy do powstańców oddają ich hołd. I nagle się okazuje, że ludzie biorą udział w takiej powszechnej manifestacji. Polskie Radio nie zapomina o radiowcach, którzy uczestniczyli w powstaniu, mówi prezes zarządu rozgłośni Agnieszka Kamińska. W gronie radiowców podziemia znalazł się też Jeremi Przybora, była też Ewa Szumańska, która po wojnie była wieloletnim współpracownikiem programu Trzeciego Polskiego Radia. Podczas powstania zadebiutowała jako reporterzystka biuletynu informacyjnego AK. Warto wymienić Zenona Wiktorczyka, niezapomniany głos Polskiego Radia, był uczestnikiem Powstania Warszawskiego i dowódcą kompanii w batalionie Bełt. Od dziś można także wysyłać kartki do powstańców poprzez stronę bohateron.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

piękne nuty bosanowy. Moim gościem jest teraz pan Rafał Szczepański, prezes Fundacji Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Dzisiaj taki dzień, na który pewnie czekają państwo przez cały rok, ale nie bezczynnie, bowiem fundacja prężnie i bardzo kreatywnie działa, pielęgnując pamięć o bohaterach. O tym za moment. Powiedzmy najpierw, co dzisiaj się będzie działo, 1 sierpnia 2021 roku. To wspaniały dzień w historii naszego kraju, to niezwykle ważna data w historii Warszawy, ale także niedziela, dzień wolny od pracy, czyli będziemy mogli udać się w miejsca ważne dla powstańców warszawskich, dla naszego miasta. O 17:00 godzina W. Zatrzymamy się wszyscy wśród ryku syren, wśród tysięcy ludzi, którzy zgromadzą się w centrum Warszawy, będą chcieli oddać hołd powstańcom, wszystkim warszawiakom, wszystkim walczącym z Niemcami. 1 sierpnia 1944 roku. Serdecznie państwa zapraszam do właśnie stanięcia w tym momencie na chwilę w ciszy i spokoju i oddania hołdu naszym bohaterom, ale także do odwiedzenia miejsc pamięci. Wokół państwa wiele jest takich miejsc. W zasadzie nie trzeba przychodzić na centralne obchody, żeby oddać hołd powstańcom. Oni walczyli wszędzie. Na Woli, na Żoliborzu, na Mokotowie, na Pradze, przecież powstanie też było w Śródmieściu. Wszędzie są miejsca, które można powiedzieć zostały zlane krwią Polaków w tamtym czasie, w czasie II wojny światowej. Tak. Warto zatrzymać się przed tymi tablicami, przed tymi punktami, złożyć kwiaty, zapalić znicze, pomodlić się, wspomnieć ich i w sercu powiedzieć sobie, ja też muszę coś zrobić dla pamięci powstania. Muszę o tym pamiętać, muszę przekazywać to swoim dzieciom najbliższym, ale także warto, żebym pomógł tym jeszcze żyjącym bohaterom, bo oni żyją. Oni potrzebują naszej pomocy, nie tylko pomocy materialnej, ale także tej pomocy duchowej, odwiedzenia, bo wielu z państwa ma wśród wokół siebie już coraz mniejszą, co prawda, liczbę, ale jednak liczbę tych starszych ludzi, którzy albo w powstaniu walczyli, albo powstanie pamiętają. Albo pamiętają opowieści rodziców, czy też dziadków, czyli z pierwszej ręki mają informacje. No właśnie, skoro mówimy o nich, to ilu jest żyjących powstańców? Ta liczba zmniejsza się z dnia na dzień. Ja sądzę, że jest ciągle jednak kilkuset wśród nas, ale to maleje. Każdego dnia dochodzą do nas sygnały o odejściu kolejnego bohatera, także ta liczba zmniejsza się w coraz większym tempie. W przyszłym roku będzie ich jeszcze mniej, ale to nie ma znaczenia, bo taka jest kolej rzeczy. Oni żyją ponad 90 lat, prawie 100 lat, oni się cieszą, że dożyli tego wieku, ale też mają poczucie spełnienia swojej misji. Walczyli, przenieśli pamięć powstania do naszych czasów, cieszą się, że o powstaniu pamiętamy, także my o nich także pamiętajmy, póki żyją, czyli pomagajmy im i pamiętajmy. To jest zresztą motto naszej fundacji, która nazywa się Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego. My budujemy pomniki, odsłoniliśmy pierwszy pomnik powstańca, jakim był pomnik generała Siborylskiego, potem pomnik Stanisława Jankowskiego Agatona. W tym roku odsłonimy pomnik poświęcony kobietom Powstania Warszawskiego. Odsłaniamy tablice, wydajemy książki. Nie tylko my, zresztą jest wiele bardzo różnych, dobrych instytucji i organizacji społecznych, które poświęcają swój czas i wysiłek kultywowanie pamięci o powstaniu. To jeszcze dopytam o ten pomnik poświęcony kobietom. Gdzie i kiedy on będzie odsłonięty? Ten pomnik odsłonimy pod koniec, już na sam koniec obchodów powstania, czyli 2 października o godzinie 12 na Placu Krasińskich, przed wejściem do Parku Krasińskich, mniej więcej vis-a-vis istniejącego pomnika bohaterów powstania warszawskiego. To będzie zupełnie inny pomnik, to nie będzie pomnik batalistyczny, to będzie pomnik mówiący o godności, o solidarności kobiet, które przetrwały powstanie i nie utraciły swojego człowieczeństwa, bo pamiętajmy, że kobiety były najbardziej narażone w czasie powstania warszawskiego. Mężczyźni ginęli w sposób, powiem, bardziej prosty, po prostu ginęli, a kobiety były męczone, były torturowane, były odzierane z godności, walczyły, pomagały, były łączniczkami. Warto, trzeba oddać im hołd, bo przez całe lata troszeczkę o nich zapominaliśmy. O właśnie o tych największych bohaterkach Powstania Warszawskiego, jakim były kobiety powstania. No tak, one oprócz tego, że pełniły różne funkcje, były sanitariuszkami, były łączniczkami, były żołnierkami, walczyły, to często jeszcze wracały do domu i zajmowały się dziećmi, albo po prostu dbały o najbliższych, o swoje otoczenie, żeby im na miarę możliwości zapewnić czy jedzenie, czy wodę, czy jakieś namiastkę chociażby bezpieczeństwa. Więc dobrze, że tutaj ten głos kobietom zostanie oddany i ta trauma, ten koszmar Powstania Warszawskiego będzie miał również taki akcent i tak. O tym też będziemy myśleć. To jeszcze pana zapytam, dlaczego pan zajął się w ogóle fundacją? Czy ma pan jakieś związki rodzinne z Warszawą i z Tak. Ja jestem z Warszawy, moja rodzina jest z Warszawy, rodzina mojej żony jest z Warszawy. To jest normalne, że wśród naszych przodków są osoby związane z powstaniem. Mój stryjeczny dziadek był jezuitą, był ciężko ranny w czasie powstania w klasztorze na ulicy Rakowieckiej, gdzie Niemcy przeprowadzili pacyfikację i kilkadziesiąt osób stłoczonych po ziemiach było zabijanych, mordowanych granatami, seriami z karabinów maszynowych. Większość ludzi tam zginęła, zarówno zakonników, jak i osób cywilnych. Mój stryjeczny dziadek przetrwał pod stosami trupów, został z tej hekatomby wyciągnięty przez osoby, które tam przyszły i przetrwał i był świadkiem tego zdarzenia. Znowu też dziadek mojej żony, porucznik Kacicki, walczył w batalionie Zaręba Piorun w Śródmieściu Południowym, był kawalerem orderu Virtuti Militari, ciężko ranny w walkach o pocztę na ulicy Nowogrodzkiej. Tak. Ja jeszcze tylko zapytam o jedną rzecz, bo mówimy o tych strasznych rzeczach. Te szczegóły są nie do pojęcia dla współczesnych ludzi. Czy państwo publikują także w innych językach, w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim? Nie. Dotychczas prowadzimy naszą narrację w języku polskim. Mamy profil na Facebooku naszej fundacji, na Twitterze. Wydajemy książki. Tak, nosimy się z tym zamiarem, żeby od przyszłego roku także dawać świadectwo w języku angielskim. Pracujemy społecznie. Sami dokładamy własne pieniądze do działalności naszej fundacji. Mamy pewnych wydarzeń głównych, jak budowa pomników, sponsorów. Tak, poświęcamy swój czas i swoje pieniądze, ale zgromadzimy środki na to, żeby w przyszłym roku także narracja fundacji była przynajmniej w języku angielskim, bo trzeba z tym przekazem docierać do świata, a język angielski jest językiem świata, językiem uniwersalnym i na pewno też następne zadanie dla naszej fundacji. To się bardzo cieszę, życzę powodzenia w tych staraniach. Tymczasem dzisiaj ważny dzień pamiętajmy i pomagajmy. Moim gościem był teraz pan Rafał Szczepański, Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani, przepraszam, dziękuję państwu i zapraszam o godzinie 14 na odsłonięcie muralu na zbiegu Emilii Plater i ulicy Nowogrodzkiej. Ten mural będzie poświęcony walkom batalionu Zaręba Piorun w Śródmieściu Południowym. Doskonale, że pan o tym powiedział, bo zaraz będziemy kontynuować ten wątek. Także omówimy nieco szerzej właśnie działalność skupioną wokół kościoła, wokół parafii świętej Barbary. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Słuchaj, czy wietrze nie słyszysz, jak śpiewa mój głos, w którym jest moja miłość i tęsknota, taka prosta i mocna, jak wiosenne drzewa, jak sprężone gałęzie młodych wierzb w opłotkach. Słuchaj, słuchaj, czy wietrze nie słyszysz, jak śpiewa mój głos, w którym jest moja miłość i tęsknota, taka prosta i mocna, jak wiosenne drzewa, jak sprężone gałęzie młodych wierzb w opłotkach. Poprzez pola wiatr gęsty wiosną w serce chlusta, oddech w piersi tamuje i krwią tętni w skroniach, aż do bólu radosne serce niosąc w dłoniach, chodzę z wiatrem, z nieznanym imieniem na ustach. Przed chwilą mówiliśmy o obchodach rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Jednym z punktów tych obchodów jest odsłonięcie muralu przy parafii świętej Barbary, przy ulicy Emilii Plater w Warszawie, to Śródmieście Południowe, centrum również walk powstańczych, więc dobrze, że taki akcent piękny będzie zaznaczony tych uroczystości. Teraz rozmawiam z panem Maciejem Raczko, który jest wolontariuszem, pracującym również przy parafii, zaangażowanym bardzo w obchody tejże rocznicy. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy może nam pan troszkę więcej opowiedzieć o tym muralu? Kto go wykonał? Gdzie on się znajduje? Co przedstawia? Mural został wykonany przez Fundację Muranów i przedstawia dwóch powstańców z oddziału Zaręba Piorun. Myślą przewodnią tego muralu jest taka prośba powstańców, która jest skierowana do nas, szczególnie do młodego pokolenia. Pamiętajcie o powstaniu. Jest on umieszczony, ten mural, na murze, który oddziela naszą parafię, nasz kościół od sfery miejskiej. Jest on bardzo dobrze widoczny od ulicy Emilii Plater, stojąc bądź idąc od Mariotu w stronę naszej świątyni. Teren parafii, choć wydaje się bardzo zabytkowy i bardzo stary, jednak tak nie wyglądał podczas powstania. Kościół był nieco inny. Zresztą na tym muralu widać tę bryłę kościoła jeszcze sprzed wojny. Kościół był zburzony i po wojnie odbudowany, ale właśnie tam te silne walki powstańcze się toczyły. Czy młodzi ludzie w pana wieku, 20-paroletni, są zainteresowani tą historią? Czy starają się odczytać te dawne ślady, odkrywać te historie? Tak, pamięć o powstaniu wśród młodego pokolenia jest bardzo żywa. Szczególnie ze względu na to, że żyją jeszcze uczestnicy tamtych chwalebnych wydarzeń i oni jakby zarażają nas tą chęcią kultywowania i pamiętania o tych wydarzeniach. A czy pan miał okazję spotkać się z powstańcami? Tak, osobiście znam jedną panią. Jak wygląda ta komunikacja? Czy chętnie opowiadają o tych wydarzeniach? Bo to przecież straszna trauma musiała być dla nich wszystkich. Na czym im zależy? Powstańcom zależy, aby pamiętano o Polsce, o tym, co się działo w tamtych krwawych dniach, o poległych ich koleżankach i kolegach, którzy w sposób męczeński oddali swoje życie, abyśmy my mogli mieszkać i żyć w wolnym kraju i w wolnym naszym mieście Warszawie. Chyba temu właśnie upamiętnieniu i temu, aby dotrzeć do młodych ludzi, służy koncert, którego pan jest współorganizatorem. To też takie właściwie spontaniczne działanie. Młodzi ludzie, nie tylko młodzi, ale skupieni przy parafii, postanowili właśnie uczcić ten dzień, śpiewając piosenki związane z powstaniem oraz deklamując wiersze, które powstały na kanwie tych wydarzeń. Jak to będzie dokładnie wyglądało? O której godzinie się rozpocznie? Kto może przyjść? Oczywiście punktem takim kulminacyjnym naszych obchodów właśnie będzie koncert, o którym pani wspomniała. Odbędzie się o godzinie 20:15 podczas tego programu artystycznego. Usłyszymy utwory znanych autorów i wykonawców Anny Świerczyńskiej, Ernesta Bryla, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Mieczysława Foga, Anny German, Ryszarda Kierstnowskiego czy Haliny Frąckowiek. Będziemy mogli również wszyscy razem zaśpiewać wybrane piosenki powstańcze, takie jak słynne Warszawskie Dzieci czy Pałacyk Michla. Każdy uczestnik otrzyma od nas pamiątkowe śpiewniczki powstańcze, aby mógł w radości dołączyć się do śpiewu. Wstęp jest wolny, zapraszamy każdego, kto ma ochotę uczestniczyć w naszych obchodach. I to spotkanie, ta uroczystość odbędzie się właśnie na terenie parafii świętej Barbary, tak? Tak, przed kościołem apostołów świętych Piotra i Pawła przy ulicy Nowogrodzkiej 51 w Warszawie. Zapraszamy Państwa do osobistego udziału. Jeżeli nie, to na pewno znajdziecie relacje w mediach społecznościowych z tego wydarzenia. Oczywiście to były straszne dni, ale także dni pokazujące potęgę charakteru i to, że wartości takie jak honor, odwaga, wiara w lepszy świat były dla ówczesnych Polaków bardzo ważne. Bardzo dziękuję Panu za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Tramwajem jadę na wojnę. Tramwajem przedziałem nur, fir, dojcze. Z pierwszosierpniowym potem na skroni. Zimne mlufy pisa w nogawce spodni. Siekiera, motyka, piłka, szklanka. Biało-czerwona opaska, moja opaska na ramię powstańca. W kieszeni strach, orzełek i tytoń w bibule. Ja nie pękam, idę w śmierć od tak na krótką koszulę. Batalion Rzeszka, oj! Oj! Batalion Pięść, oj! Oj! Batalion Jodła, oj! Oj! Żada 49, maraton! I wyszedłeś jasny tempo! Żada broją, brak! I patrzyłeś jak się jedzy! Dźwięku wielon, brak! Zanim padłeś, jeszcze ciebie! Zażegnałeś ręką! To była kula w tysku! Takie serce! Pękło! Pękło! Pękło! Dobrody, byczo jest. My Polacy mamy opinię romantyczną. My Polacy mamy poczucie romantyki. My Polacy mamy poczucie romantyki. Jest nam jedna szarża. Do nieba wzwyż i jeden order. Nad grobem krzyż. Jedna szarża. Do nieba wzwyż. Jeden order. Nad grobem krzyż. I wytaniłeś jasny piętku. Nad obronią noc. I poczułeś jak się jedzie. Drodzy słuchacze, drodzy państwo, mam teraz przyjemność i ogromny zaszczyt rozmawiać z panią Krystyną Ławniczek, która podczas powstania walczyła w batalionie Ruczaj. Dzień dobry pani. Dzień dobry pani. Ile pani miała lat, kiedy wybuchło powstanie? 22 lata miałam. A gdzie panią zastała godzina W? To było w kościele Zbawiciela, bo ja miałam przydział na Dolnych Czerniaków, ale nie dotarłam tam, bo... Bardzo długo ja byłam patrolową i musiałam zawiadomić wszystkie koleżanki. I jakoś to mi zeszło trochę, że jechałam, taki tramwaj był dwójka na Czerniaków i tam jechałam na ten Czerniaków, ale przy Nowym Świecie okazało się, że ten tramwaj dalej nie jedzie. Wstrzymany był. Później się okazało, że tam już były starcia z Niemcami. Więc ja wysiadłam z tego tramwaju i poszłam z Marszałkowską, żeby do Dolnej ulicy dojść i tam na ten Czerniaków się dostać. I akurat to była godzina piąta, i to nawet może przed piątą trochę, kiedy już byłam na Marszałkowskiej i miałam iść dalej do Placu Unii, a tutaj były straszne strzały i tam się zaczęła już bitwa. Cofnęłam się do kościoła i tam w podziemiach tam już byli ludzie, którzy się tam zgromadzili przypadkowi tacy jak ja. I tam przeżyłam całą noc. I dopiero później dostałam się przez Marszałkowską, przeszłam na Mokotowską właśnie do tego zgrupowania naszego Ruczaj. Tam już byłam do końca powstania. Do samego końca? Przez cały ten czas? Przez 63 dni? No tak, tak. 63 dni. A proszę powiedzieć, jak pani się przygotowywała? Czy w ogóle była taka atmosfera przygotowania do tego powstania? Czy no to była, było, bo tak? ja byłam już w konspiracji od 1942 roku. I myśmy się przygotowywały, byliśmy koleżanki mojej szkolnej, ona mnie wprowadziła do konspiracji. I właśnie powstał ten patrol taki sanitarny. Myśmy miały przygotowania, miałyśmy szkolenia, także to od 1942 roku to już było. Także to nie było takie nie było spontaniczne 1 sierpnia, tylko to już było przygotowanie się do działań. A ja przed tym byłam harcerką, także to też mi pomogło, bo w harcerstwie przeważnie dużo koleżanek właśnie z harcerstwa było w konspiracji. My się teraz często zastanawiamy, czy współcześni młodzi ludzie byliby w stanie tak walczyć jak wy wtedy. Czy rzeczywiście był taki duch walki, taki etos, że należy za wszelką cenę walczyć z wrogiem? Jak to wyglądało w takich rozmowach? Nie wiem. Teraz jest trochę inaczej. Teraz młodzież trochę tak leniwa jest. No nie cała młodzież, no oczywiście nie cała, bo ale w każdym razie to jest tak przyzwyczajona bardziej do dobrych warunków, a w czasie okupacji były złe warunki. Zresztą młodzież inaczej patrzyła na życie. Ważna była nauka, patriotyzm był duży, no i wychowanie było inne w szkole. To też była bardzo duża taka różnica. Szkoła współpracowała razem i z rządem, i z kościołem, tak, no nie było takich żadnych rozbieżności, jak teraz są. tak dalej, tego nie było. Pani Krystyno, wróćmy do tych dni powstańczych. Jak wyglądały te dwa miesiące? Jak organizowaliście sobie życie, walkę, no, takie podstawowe potrzeby? No u nas to niby było spokojniej niż w innych dzielnicach, bo myśmy graniczyli z Niemcami, była ta granica, także trzeba było pilnować tego, żeby tych ulic, żeby nie było jakichś napadów. I nasz sanitarny ten oddział to zawsze był związany z plutonem. Gdzie żołnierze mieli warce, to myśmy tam zawsze też były. Jak były u nas, to były taki atak na Małą Pastę, na Dolinę Szwajcarską, na ambasadę czeską. Myśmy graniczyli z ulicą Natolińską i tam trzeba było po prostu z tymi żołnierzami być zawsze na warcie, pilnować. Kiedy się coś stało, to trzeba było ratować, prawda? Czyli pani była no niemalże na pierwszej linii frontu, więc na pewno miała pani do czynienia z tymi rannymi, z ludźmi, którzy byli poszkodowani w walkach. Czy udawało się ratować tych ludzi? Czy były jakieś takie prowizoryczne? Myśmy tylko donosiły na noszach do szpitala. Do którego szpitala? To był taki szpital w mieszkaniu prywatnym na Marszałkowskiej 40. To był taki dom przechodni od Mokotowskiej 29, przez podwórze takie szło, przez ten, i tam w mieszkaniu prywatnym był ten taki szpital. W podziemiu były łóżka też w piwnicy, także myśmy opiekowaliśmy się rannymi. Zawsze w pogotowiu byliśmy, gdyby się tam coś stało. Dzisiaj akurat w Warszawie odbędzie się koncert piosenek powstańczych. Są takie znane utwory, które są dość pogodne i nawet wesołe, ale czy wtedy wy mieliście w ogóle siły i ochotę śpiewać? Nie, nie. W ogóle nie było żadnych imprez, ani nic nie było absolutnie. I ani śpiewu nie było, piosenek, nie znało się tych piosenek. Dopiero później one, może gdzie indziej, w naszym, tam gdzie ja byłam w tym, w naszym rejonie to nie było. No ale to jak dodawaliście sobie nadziei? Jak w ogóle nie straciliście ducha? No tyle czasu jednak w tak strasznych warunkach, w napięciu cały czas, ze śmiercią za pan brat. No tak, no ale no, jakoś się przetrwało. Chociaż przykro bardzo było, jak zawieszenie broni było, jak nawet ludzie nie bardzo chcieli, żeby było to zawieszenie broni. No, ale już tak i komenda postanowiła, że... Czyli to było uczucie prawdziwej klęski, tak? Tak, to bardzo, bardzo przykre było. Dokąd pani wtedy poszła? Czy do Pruszkowa? Nie, to było tak, że jak się dowiedziałam, że moja mamusia umarła 28 września, jak było zawieszenie broni, to siostra moja starsza opiekowała się mamusią. Ona miała przydział na Pragę, ale ponieważ ja wcześniej dostałam zawiadomienie, że idę na powstanie, to tam musiała zostać z mamusią, bo mamusia była już schorowana taka. Dowiedziałam się o tej śmierci. Cała rodzina nasza w zasadzie się rozpadła, bo siostra jeszcze jedna na Starym Mieście zginęła i nie otrzymałyśmy tej wiadomości. Brat do obozu poszedł, zginął w obozie, także no, myśmy tylko z siostrą zostały i ta siostra już tak załatwiła, żeby tam pochowali do sąsiedzi, mamusię tam na ulicy. No więc myśmy zdecydowały, że wyjdziemy z Warszawy w ostatnim dniu, 7 października. No i byliśmy pod Warszawą, tak tułałyśmy się. I tak jakoś przetrwałyśmy. A po wojnie wróciła pani do Warszawy? No wróciłyśmy do Warszawy, ale dom był spalony i nic nie zostało. Także zostałyśmy bez niczego, ale rodzina moja dalsza, kuzyn, który mieszkał w Katowicach przed wojną, miał tam takie przedsiębiorstwo i chciał wrócić tam na Śląsk, żeby odzyskać mieszkanie i namówił nas, żebyśmy pojechały do Katowic. Także kilka lat tam w Katowicach byłam. Pracowałam, skończyłam studia. Dopiero w 1951 roku wróciłam do Warszawy. No i jak pani odnalazła tą Warszawę? No, już trochę była odbudowana, ale jeszcze nie całkowicie. W każdym razie odnalazłam swoje koleżanki. Także no, bardzo byłam zadowolona, że wróciłam do Warszawy. Pani Krystyna, kiedy pani ma urodziny? 31 stycznia. Czyli w przyszłym roku. Także będzie pani miała równo 100 lat? Tak, będę miała równo 100 lat. Piękna tak. Rocznica, piękna okoliczność. Po głosie słychać, że ma pani dużo siły i dużo pogody życia i uśmiechu. Więc no tak, tak jakoś. Życzymy serdecznie, aby te urodziny odbyły się pięknie i w dobrym nastroju, te i kolejne. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za tę opowieść i za te wspomnienia. Pani Krystyna Ławniczek z Batalionu Ruczaj, powstaniec warszawski, była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję. W tej części audycji, jako że lato w pełni, musimy porozmawiać o nieodłącznym atrybucie lata, czyli o okularach przeciwsłonecznych. Jest taka książka, bardzo ciekawa, zatytułowana Męska Rzecz, bo męska rzecz być daleko, nie, męska rzecz być dobrze ubranym, proszę Państwa, i o tym pisze właśnie pani profesor Małgorzata Wrześniak, historyk sztuki, dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze i Religii UKSW w Warszawie. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. To się wydaje taki modny dodatek, który dodaje trochę tajemniczości, trochę stylu, ale w ogóle skąd się wzięły okulary i kiedy się pojawiły? No, historia okularów to jest historia bardzo dalekiej starożytności, a właściwie szkieł powiększających, a jeszcze bardziej kamieni do patrzenia, które były szlifowane w takie pseudostoczewki. Jeśli sobie przypomnimy historię Sienkiewicza i Nerona, który oglądał właśnie przez kamień walki gladiatorów, to gdzieś tutaj początków właśnie okularów upatrywać należy, czy w ogóle szkieł powiększających. Ale tak naprawdę takie kamienie czy szkła do czytania, to wynalazek, oczywiście wiele krajów się do niego przyznaje, ale wydaje się, że jednak włoski, XIII-wieczny, miały one powstać na terenie północnych Włoch. Nie do końca wiemy, kto jest ich wynalazcą. Podaje się takie nazwisko Alessandro della Spina, który właśnie na początku XIV stulecia jako pierwszy robił okulary i chętnie objaśniał każdemu sekret ich wykonywania. Ale nie odbyłoby się to bez udziału tak zwanych cristallieri, czyli mistrzów szkła z weneckiej wyspy Murano, którzy wyspecjalizowali się właśnie w produkcji świetnego szkła do właśnie vitreos ad oculi ad legendum, czyli do, krótko mówiąc, czegoś służącego do czytania. I no, rzecz jasna, na początku służyły okulary przede wszystkim uczonym, głównie mnichom. Odnajdujemy ich właśnie na freskach, często z okularami na nosie. No a okulary takie, które miały chronić od słońca, to też znów wynalazek wenecki. Zachowało się wiele takich obiektów i w muzeach w Wenecji i na terenie Włoch, okularów właśnie przeciwsłonecznych, barwionego zielonego szkła w oprawie szelkretowej, przepięknych, jeszcze z takimi bocznymi parasolkami, które miały jeszcze chronić z boku oko właśnie od promieni słonecznych. Takie okulary miał Doża Wenecki, występował w nich, jak sobie to wyobrażamy, w wieku XVII we wszystkich uroczystościach, jakimi na przykład było to słynne zaślubiny z morzem, gdzie płynął tym wspaniałym bucynturem, czyli tą piękną łodzią i właśnie wrzucał pierścień do morza jako symbol zaślubin Wenecji z Adriatykiem. Ale czy to było bardzo ekskluzywne noszenie okularów, czy to było konieczne i czy mogli sobie na nie pozwolić wszyscy? Od początku okulary miały swoje dwie wersje. Pierwsza właśnie taka dość popularna i jak czytamy w kronikach, to dość sporo zakonów wydawało pieniądze na to, aby zaopatrzyć swoich mnichów, skrybów właśnie w okulary, które no, w oprawce właśnie rogowej, czy drewnianej, czy ołowianej służyły im po prostu do pracy. Ale wiemy, że znacznie, wielokrotnie, kilkuset procent droższe były okulary na przykład należące do biskupów. I tutaj mamy takie przekazy z Florencji, że okulary w złotej oprawie, które były dziedziczone w spadku. Razem z wadą wzroku pewnie. To znaczy, wiemy oczywiście, że dopasowanie okularów do wady wzroku to jest sprawa bardzo, bardzo późna, XIX-wieczna właściwie, a do tej pory, czyli do XIX wieku, to właściwie były po prostu szkła powiększające, które trochę pomagały widzieć lepiej czy gorzej dopasowane. No, a okulary przeciwsłoneczne kiedy weszły do mody takiego szerokiego użycia? No to jest koniec wieku chyba XIX i no w XX szalona taka popularność związana z tym, że okulary stają się takim akcesorium, które właśnie bardzo dobrze widać, no bo twarz to jest takie miejsce w człowieku, które go najbardziej identyfikuje i teraz okulary mogą podkreślić osobowość albo można się za nimi schować. I zwłaszcza te ciemne, zasłaniające oczy, no mają taką funkcję, gdzie one, nimi można grać. Można je zdejmować, można nimi gestykulować, można je ostentacyjnie właśnie założyć, żeby się schować, żeby nikt nie widział, na kogo patrzymy. Także one oprócz tego, że chronią nasz wzrok przed promieniami UV, to mają taki też jeszcze element symboliczny i dodają nam tajemniczości. Tak, atrybut aktorski. Skoro o Włochach mówimy i o włoskich wynalazkach, to posłuchajmy włoskiej muzyki, a do rozmowy z panią profesor Małgorzatą Wrześniak jeszcze wrócimy. Forte cazzuna con usta e marreta, una capullella con la viziera aizzata, passa scampagnando pettule, come un uappa se fa guardare. Ma tu vuoi fare l'americano, americano, americano, senta me che tuo papà Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu balla rock and roll, tu giochi a baseball, ma i soldi pecca me, chi te li dà? La borsetta di mamma. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma se nati in Italia, sentami, non c'è sta niente a fa o che Napoli dà. Tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano. Come devo capire chi te va bene? Se tu le parli mezza americana, quando si fa l'amore sotto la luna, come deve essere in capo di I love you. Ma tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma sei nato in Italia, sentami, non c'è sta niente a fa o che Napoli dà. Tu vuoi fare l'America, tu vuoi fare l'America. Whisky e soda, rock and roll. Whisky e soda, rock and roll. Whisky e soda, rock and roll. To wracamy do rozmowy. Nie wiem, czy państwo już zaplanowali wakacje. Wiem, że trudno zaplanować w tym roku coś konkretnie w związku z pandemią, no ale może się uda dojechać w jakieś ładne miejsce. A żeby już jechać i wiedzieć, że na pewno spotkamy tam to, o czym marzymy, no to trzeba słuchać przewodników i ludzi, którzy się na tym znają. Pani Małgorzata Wrześniak zna się na Włoszech doskonale i nie tylko pod kątem krajobrazowym, turystycznym czy kulinarnym, ale także dzieł sztuki, które można zobaczyć w poszczególnych regionach. To który region jest najbardziej nasycony sztuką, pani zdaniem? I chyba Italia to jest takie miejsce, którą polscy podróżnicy bywali od zarania dziejów. Mamy z nimi kontakty. Wiemy, że no, obowiązkową taką podróżą szlachty to była podróż do Włoch właśnie po to, żeby uzupełnić swoją edukację o sztukę. I Włochy nazywane były skarbnicą po prostu całego świata, gdy chodzi o sztukę. I rzeczywiście gdziekolwiek byśmy się nie udali, to coś ciekawego zobaczymy. Są tacy, którzy kochają Florencję, która jest małą perełką, takim miejscem, które można zwiedzić na piechotę i zobaczyć mnóstwo cudownych muzeów, przedziwnych niekiedy, bo znajduje się tutaj i Muzeum Domu Renesansowego w Palazzo d'Avanzati. Są tutaj muzea współczesne, właśnie Muzeum Ferragamo z butami, Muzeum Gucci. Są muzea oczywiście Uffizi, jedno z najstarszych muzeów na świecie, z cudowną galerią malarstwa, ale jest też Muzeum Domu Michała Anioła. Jest, a w jakim domu mieszkał Michał Anioł? W domu po prostu normalnym. No właśnie, ale jak on wyglądał ten dom? No, domy renesansowe to są domy, które zwłaszcza w Florencji mają taki podział na kuchnię, która najczęściej jest najwyżej usytuowana, no ze względu na pożary, tak żeby nie szedono do dołu. Dolna partia domu kupieckiego florenckiego była wykorzystywana na prezentację produktów do handlu, to było głównie sukno. No i wystrój freskowy, czy tkaniny, które wisiały na ścianach. W zależności od statusu społecznego te domy były różnych rozmiarów. Tak? Są ogromne pałace, takie Palazzo Medici, Medici Riccardi, gdzie z kolei można muzeum zobaczyć z cudowną kaplicą magów pędzla Benozza Gozzolego, które też warto polecić. No ale takie miejsca jak właśnie Muzeum Dantego, czy dom, w którym mieszkał Dante, to już są mniejsze. No my byśmy powiedzieli pewnie kamienice, Włosi to nazywają palazzo. To nie jest to, co polski pałac, rzecz jasna, ale właśnie rodzaj takiej kamienicy jedno lub dwukondygnacyjnej, wybudowanej z kamienia. No, na nasze dzisiejsze warunki nie specjalnie jakiejś takiej reprezentacyjnej. No ważne, że tam się urodził Dante, to jest najważniejsze. To teraz, gdybyśmy byli troszkę zmęczeni tym miejskim gwarem i upałem w mieście, to dokąd by pani poleciła nam pojechać? No myślę, że Włochy to jest oczywiście morze cudowne, czy to właśnie wyspy. Sycylia, Sardynia. To są miejsca, które zapewniają nam atrakcje takie zawsze dla ciała i dla ducha, bo można zaplanować ten urlop tak, że jesteśmy na plaży, a jednocześnie kilka dni podróżujemy i zwiedzamy piękne miejsca. Na Sycylii kultura jest też niezwykła, ponieważ mamy pozostałości greckie, mamy budowle normańskie, mamy w końcu niesamowity barok sycylijski, po prostu niezwykle kwiecisty, wybujały taki, no przeładowany taki, jak ciasteczka takie kremowe są kościoły. Warto zawsze zaplanować tak urlop, żeby trochę odpocząć, ale też coś zobaczyć. No i na sam koniec, to jeszcze tak tylko dopytam, bo wiem, że pani się modą interesuje i też książki na ten temat publikuje, na przykład książka Męska Rzecz, to gdzie najlepiej jechać po zdobycze modowe, po jakieś piękne ubrania? Znowu pewnie każdy ma swoje preferencje, ale rzeczywiście Włosi genialne tkaniny projektują. Ja absolutnie od długich kilku sezonów jestem fanem marki Dolce & Gabbana ze względu na to, że wykorzystują oni w swoich projektach właśnie tradycje Sycylii i pojawiają się na tkaninach wspaniałe zabytki, mozaiki właśnie z Palermo chociażby. Jest linia właśnie prezentująca kuchnię włoską, czyli tkaninę w lody, w pizzę, owoce, czyli te cudowne pomarańcze i cytryny sycylijskie, o których przecież Goethe pisał. Tkaniny Pucci, to przecież też te wzory genialne z Florencji pochodzące. No tak, to myślę, że to może być inspirujące dla naszych polskich projektantów mody. Polska przyroda, polska kultura też ma piękne rzeczy, które mogłyby się znaleźć jako motywy dekoracyjne we współczesnych strojach. Ale znajdują się. Można, polecam łowić pięknymi skarpetkami w koguty, bardzo nowoczesne, a jednocześnie takie nawiązujące do wycinanek. No proszę, skarpetki w koguty. To też jest pomysł na wakacje. Odwiedźmy Łowicz, bo też niedaleko i jak już do Włoch się nam nie uda, to przynajmniej tam. Bardzo dziękujemy za te inspirujące opowieści. Dziękuję bardzo. Pani profesor Małgorzata Wrześniak była moim gościem. Dziękuję. Dziękuję. Kończymy już dzisiejsze wydanie audycji Leniwe Przedpołudnie. Program zrealizowała Grażyna Mazurczak. Wydawcą był Wojtek Dorosz. Dziękuję również i ja, Anna Popek. I zapraszam za tydzień o 10 rano w niedzielę. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje na mega okazjach w Media Expert? Ceny, ceny w dół. Wow, to super, Marian, idziemy! Teraz ceny w dół.